Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Gökyüzüne çıkma zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara'nın tepesinde. Şenol Bey. Şevki Ege, aramızdaki buzların çözülmüş olması herhalde iki taraf için de son derece sevindirici bir şey. Buzlar çözüldü falan diye bir şey yok Şenol Bey. Hala ben size kızgınım. Ama buzlar çözüldü. Yok dedim öyle bir şey işte. Ama... Kızgın sen nasıl acaba hala bu? Ya soğuk olursun ya kızgın olursun. Kızgınlık benim işime gelir şu noktada. Ne demek kızgınlık işime? Yani şimdi kızgınlıktan gene karşılıklı bir bağırma çarpı ona. Ama soğuk devran seni özel ben burada taklalar atmak zorunda kalacaktım. Hiç işime gelmeyecekti. Neyse Şevkine günaydın canım benim nasılsın? Kızgınım diyorum Şevkine Bey. Onun dışında yani bütün gün bütün hayata mı kızgınsın? Yok milletle aram çok iyi. Ay ne kadar güzel, ne kadar dostlar. Şevdin inşallah çevrende. Yani öyle. Öyle mi değil mi? Sevmediğin insanlar da mı var yoksa? Neyi sorguluyorsunuz ya be? Anlamadım ki ben. Yok söyle bakayım. Sevdiğin inşallah çevrende mi? Onlarla güzel dostlukların var mı? Var Şenol Bey. Ne kadar güzel. Onlardan biri de ben miyim? Hayır değilsin Şenol Bey. Tamam olabilir, beklediğim cevap tam olarak bu değil. Yine de işime geliyor. Yine Şevki dinleyicileri günaydın bu arada. Nasıl hemen dinleyicileri arkanıza almaya çalışıyorsunuz Şevki Bey? Ne alakası var ya? O insanların suçu ne? O insanların suçu ne? Sen eğer ters bir insansın, sen eğer kavgacı, yıpratıcı, vandal bir insansın, onların suçu ne? Onlar işlerine güçlerine gitmeye çalışan anne babalar, onlar okullarına gitmeye çalışan çocuklar, onlar sevgilisinin şehre gelmesini otobüs durağında titreyerek bekleyen seven insanlar sevgilerine, senin gibi katı değildir. Niye bağırıyorsunuz Şenol Bey? Sen niye bağırıyorsun? Ben bağırmadım ki, ben hiçbir şey demem, ben size bir tek kızgınım dedim. Ha sen bana kızgınsın diye bu sabah dolmuş durağında okumak için okula gitmek için titreyerek bekleyen öğrenciler de yıprasın mı? Ben onlara bir şey de... Onlara bir şey demiyorsun ama bana bağırırken aslında ona bağırıyorsun. Ne alakası? Sizin onunla ne alakası var Şenol Bey? Ne alakası? Kim onları bu sabah yayından selamladı? Şey selamlamadı, ben selamladım. Biz bütün dinleyicilerimize senin dinleyicilerden anladığım belli. Evde kürklerini giymiş, tavşan derisinin terliklerini giymiş, manikür yaptırırken bir tarafta da radyo dinleyip bir tarafta da evde onu bunu itip kakan bir takım insanlardan bahsediyorsun sen. Haydi ne noktaya getiriyorsun Şenol Bey? Bu noktaya getiriyorum işte Şevki Ege. Evet bu noktaya dostum. Ne oluyor Şenol Bey size? Nedir yani? Sana her şey güzel oldu. Bize bir şey oldu. Teşekkür ederim sevgili Ege. Teşekkürler değil sevgili dinleyiciler. Buna da teşekkür ederim. Buna da şükür ya. Buna da şükür. Yuh be! Şenol Bey dedikleriniz birbiriyle tutarlı değil ya. Tutarlı. Sen çok tutarlısın ya. Hepimize yeter sevgili dinleyiciler. Boş verin bunu. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? O zaman hadi boş verin beni Şenol Bey. Buyurun siz konuşun. Ne anlatacaksınız anlatın. Sevgili dinleyiciler. Sana demiyorum bak dikkat edersen. Tamam ben dinlemiyorum ki zaten. Sevgili dinleyiciler. Benim sevmeye hakkım yok mu? Size soruyorum. Şu anda yolda arabasıyla titreyen. Herkes de titriyormuş Şenol Bey. Hava soğuk. Ne yapayım? İyi devam et hadi. Titri. Evinde titreyenler. Asesörde titreyenler. Şeyde de titreyen. Böyle bir yerde mesela bir kuyrukta falan titreyen. Onu dedik zaten. Hayır siz dolmuş kuyruğunda dediniz. Mesela böyle bir devlet dairesinde falan bir işi olup da orada bekleyenler de. Orada da titreyebilir. Onu diyorum ben de işte zaten. Orada da titreyebilir. Hastanede olan var. Hastaneye hemen kaptım bakıyorum. Ne kapması yani, hadi. Hastane dinleyicilerini arkalandır. Hastane de titri titri eller. Sizlere de günaydın buradan. Bravo, tamam. Ay, herkes sizi dinliyor Şevme. Tamam, bravo, buyurun. Benim Şevme'ye hakkım yok mu? Sevgili dinleyiciler, soruyorum size. Geldi mi cevap? Efendim? Geldi mi cevap? Sordunuz ya. Neyi arar ediyorsun? İsterseniz bana sorun. Senin ne diyeceğin belli. Yo, sor sen bir. Benim Şevme'ye hakkım yok mu? Sevgili'ye gel. Var Şevme Bey. Yürü. Ne? Alo, efendim? Var dedim işte. Çok teşekkür ediyorum Şevkili Ege. Evet. Demek ki senin de içinde biraz da olsa, bir gıdım da olsa, bir çay kaşığının ucunda biraz daha ucu kadar bile olsa insanlık varmış Şevkili Ege. Çok teşekkürler. Ama madem benim sevme hakkım var, o zaman ben niye nişanlımla sizin eve geldiğimde nişanlım hayvan muamelesi görüyor? Şevval Bey, birkaç maddede bunu sayabilirim nedenlerini yani. Hayır, söyle bana bir maddede söyle. Nasıl bir madde diyorsun? 50 tane madde var yani. Alkolik, pis, kustu oraları, buraları, ne konuştuğu anlaşılıyor, ne bir şey anlaşılıyor. İğrenç iğrenç tavırlar, sağa sola kusmalar. Para da çalmış evden. O parayı ben iyi edeceğim, tamam. Yani nesini seveyim ben buna? Ama nasıl kız? Nasıl kız? Saydım işte Şahin Bey. Ama hay, tipini söyle. Tipini de anlamadık ki ne olduğunu. Böyle kaydı gitti bir köşede. Ne yüzünü gördük, ne gözünü gördük, ne konuşmasını duyduk. Ama tipi belliydi orada. Bacaklarına baktın mı? Efendim Şahin Bey? Bacaklarına falan baktın mı? Niye bakayım ben bacaklarına? Aferin. Aferin. Her şeye rağmen demek içinde bir çay kaşığının ucundan ucuna kadar da olsa bir delikanlılık var. Ama bayağı da güzel bacaklar vardı Şevval Bey. Ben bir ara baktım, aslında süt gibiydi. Şevkili Ege. Ne oldu? Şimdi lütfen o lafı geri al. Soruyorsun nasıldı kız, nasıldı kız diye. Lütfen o lafı geri al. Şaka şaka, ne bakacağım ben bacaklarına ya? Baktın mı, bakmayayım Şevkili Ege, bak çok kritik bir soru soruyorum sana. Bakmadım Şevkili. Baktın mı? Bakmadım ya, nesine bakacağım diye. Allah Allah. Çirkin çirkin hareket yapma. Ben nesine bakacağım yani? Bacaklarına bakabilirsin. Saçlarına falan dikkat ettin mi? Kokladın mı yoksa saçlarını? Ne koklayacağım seni? Çünkü taksiye götürürken bizi sen kokluyorsun sanki. Taksiye götürürken kızı taşıyorduk Şeral Bey. Bagaja koy dedi taksici. Ona rağmen ben hala sizi savunuyordum. Arka koltuğa yatıralım falan dedim. O sırada başını böyle eğilmişken öyle saçlarına temas etti burnum. Kokladın yani. Ne kokladın? Nefesimi tuttum, pis içki kokan sevgilinizin saçları. Bana bak. Lütfen. Lütfen diyorum. Lütfen de demiyorum artık. Yeter be. Gülme. Yani ne yapayım ben şimdi? Özür mü dileyim Şevval Bey sizden? Özür mü dilememi istiyorsun? Yoluma çıkmaya yeter Şevkiler gel. Ama diyor, canıma minnet. Akşam bunları konuşacağız. Biz gene gelmeye karar verdik size. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Eskiden köylerde böyle gençler bir araya gelince deryasın derlermiş. O günlerde köyde ne olup ne bitiyor köy başında, çeşme başında konuşurlarmış. O zaman varın hele biz de bir ver yansın diyelim. Ağlar ver yansın. Ver yansın diyoruz. Ey günler diyerek başlıyoruz programımıza. Günler. Evet. Buyurun efendim. Sevgiyle, muhabbetle açıyoruz programımızı. Tamam. Hasbihal edeceğiz yine değil mi bugün? Aha, hasbihal. O zaman ben güzel haberlerle başlayayım. Ben de yaşa size... be Fahir. Ha. Yaşa be. Uzmanlar uyarıyorlar. Texas Üniversitesi'ndeki uzmanlar yapılan bir araştırma neticesinde kadın anatomisini son 500 yılda incelediler. Son 500 yıldır kadını mı araştırıyorlarmış? Oğlum bu Texas Üniversitesi ne kadarlık bir mazisi var ki 500 yıldır şey yapıyorlar. İngiliz, Çin ve Hint edebiyatı örneklerini de karşılaştıran Texaslı bilim insanları. Nasıl karşılaştırıyorlar ya? İşte bir Çinli, yan bir yana Hintli. Koyuyorlar abi. Fıkralar var kim ya. Kim daha kalın falan diye. Ha, ya kim daha küçük harfle, kim hangisi daha büyük harfle yazılmış? Cildi. Cildiye. Veya işte kapak böyle kalın kapak mı? Karton kapak mı yoksa ince mi? Onları herhalde öyle bir şey değil mi Fahit? Öyle bir şey mi bakalım. İngiliz, i̇şte Çin ve şey. Hint İngiliz, Çin ve Hint edebiyatı örneklerini karşılaştırdılar ve şöyle bir sonuca vardılar. Tarih boyunca kadın vücudu biliyorsunuz ki çok önemliydi tarih boyunca. Bu tarihin başlangıcından itibaren artık yadsınamıyor. Bana göre her zaman iç güzelliği önemliydi. Ben de kendi kaynaklarımı getireceğim, oradan bakın. Sizin kaynaklarınızı alabilir miyiz? Ruh güzelliği serisi. Serisi. Varılan nokta şudur ki yüzyıllar içinde kadının güzelliği ve estetiği konusunda pek çok şey değişti ama bir şey değişmedi. Kadının fendi... Erkeği yendi demeyeceğim. O mu değişti? O mu değişti? İnce bel. Evet, erkeklerin ince beli. Bundan 1000 sene önce de ince belin hastasıydılar. Daha bugün de ince belin hastasılar. Yarın öbür günde ince belin hastası olacaklar diyor Teksaslı bilim insanları. Yani beli ince olsun da öbür tarafı, kaşı, gözü nasıl olursa olsun diyebilir miyiz? Bravo diyebilir. Diyebilir miyiz diyoruz ve ben bir soru sormak istiyorum. Sor canım. Bir ince belli. Bir ya bu hanımefendi düşünün. Evet. Haza hanımefendi. Tamam. İç güzelliğini de bilmiyoruz. Hiç. Güzel mi? Çirkin mi? Onu bilmiyoruz. Ve boyu kaç olsun? Bir boy. Ben 1.90. 1.90. Uzunca da bir hanımefendi. Abi 1.90'lık kadın gördün mü sen? Ben gördüm. Gördüm. Siz ne tip ortamlarda yaşıyorsunuz? Ben hiç göremiyorum 1.90'lık kadın. 1.90'lık kadın olur mu arkadaş? Alman olimpiyat takımı şeyleriyle takılıyorum. Sporcularıyla takılıyorum. Sporcularıyla takılıyorsunuz. Ben gördüm var ya. Faşinge falan gidiyoruz. Abi 1.90. Sen... Evet, bravo. İnce beli. Evet. Ama ayakkabı numaraları 45. 46. Evet. Ne diyorsun yani? Mesela ince belli olması. Abi onun da hastası küçük var. Küçük bir hareket. Texas onun da hastası var. Alternatif. Vallahi Fahir'e bundan daha güzel bir kısmet olabileceğini düşünemiyorum. Çünkü arkadaşlarının ayakkabılarının aynısını alan bir adam 46 numara ayağı olan bir sevgilisi olursa onun da ayakkabılarını giyer. 46 değil ki abicim benim. Pamukla mı giyeceğim? Giyersin. Pamuk koyarsın, bir şey yaparsın. Vatka koy, vatka. İyi oldu. Abi ben 44-45 duruma göre öyle bir ayak bulursam direkt kabul edeceğim. Ve de eğer topuklu ayakkabı varsa öyle de ben onu çok merak ediyorum. Yani topuklu ayakkabı nasıl böyle bir duygu, onları falan merak ediyorum hep. Bilmiyorum. Çizme mesela ne güzel olur. Onu hemen yani Fahir havada karada kapar. Bele falan da bakmaz. Hiç belmel. Affedersin. Hemen ayağına bakar. Kendi ayağını yanına koyar. Olur mu ya? Olur. Benim biraz taraklıdır. Benim daha taraklı deyince kadın. Öyle değil. İşte benim ayaklarımı pek beğenirler. Zaten Fahir'in itiraz ettiği nokta ne alakası var ya, niye giyeyim? Kız arkadaşımın ayakkabısını değil, ayakkabısının numarasını itiraz etti. 44-45 falan. 46 değil. 44-45 uygun ama bana. Gerçekten. Yani spor ayakkabı da 45. Öbür türlerde 44 falan oluyor. Ama işte kalıba göre değişiyor o bazen. Öyle bir şey var. İnce belin hiç önemi olmadığını herhalde anladık Fahir. Yok öyle deme. Teksaslı bilim insanları şey demişler. Kum saati var ya. Kum saati. Evet, böyle geliyor. Evet. İncecik bir yerden akıyor. Anladım. Aa işte öyle olsun demişler. Böyle. 500 yıldır bunu da... Beli de yapın demişler. 500 yıldır bunu anlamak için, bunu söylemek için mi çalışmışlar? Evet yani 500 yıldır çalışmamışlar canım. 500 yılı incelemişler temiz. Daha evveliyatı da olabilir. Ama onun da sebebi şeymiş. Eskiden insanlar biraz gutikmiş. Gutik insanın eli de ne olur? Gudi. Doğru. Ege'nin dediği doğru. Gudi olur. Bu durumda mesela bir dans esnasında veya mesela eve geldi adam sevinç içerisinde avlandı çünkü. Sene 1500. Geyik avladı, eve getirdi. Ya 1500 karısına... önce de şeyler vardı. Şehirler vardı. Meslek sahibi insanlar sırf. Daha olsun canım. Ama adam demirciymiş. Hayır canım. Sen niye değiştiriyorsun? Şey abi, o zaman da var avcılık. O zaman da var arasta diye bir şey var o zaman da. Ama av sezonunda Oktay. O ne arasta ne ya? Arasta lapacı barikatı işte. Oranın olduğu yer mesela arasta. Ne diyor ya bu? 1500. Benim anlamadığım bir dil de konuşuyor. Arasta da lapacı barikatı diyor adam. Bunlardan anlayabildiğin tek şey Arasla'ya barikat. Çıkıyormuş işte. Bugün bile var Arasla. İMC falan gibi. O senin IMF. IMC olmuş. Evet. O tip IMC olmuş, adam sevinmiş. Şimdi demirci adam ne yaptı? Bir yandan eve demir dönerken dövdü. Demiri dövdü. Na, eller şişti böyle. Eller gutik zaten. Ne oldu? Böyle pamuk gibi oldu. Sonra yolda da geyiği avladı. Onu da taşıdı. İyice şişti. Nasıl bir yoldan abi, geçiyor adam eve giderken? Ne iş yapıyor bu adam profesyonel olarak? Demirci. Demirci mi avcı mı? Demirci. Fakat evde de o kalan malzeme... avlanıyor? Demircilikten para kazanıyor. Kadın et istemiş. Akşam mangal yapacak. Kasaba uğrasın Fahir. Av et istemiş. 1500 sene önce kasaba uğrayacakmış. Kasap müessesesi henüz o zamanlar gelmemiş. Tam eve geliyor. Karısı demircilik müessesesi hazır. Kasap yok. Tamam ya, çok özür dilerim. Tarih şeridine bir bakar mısınız arkadaşlar? Bakayım. Dur, ben bakayım. Buraya astırmazsam neyim? Tarih şeridini astıracağım buraya. Kasaplık 1600'lerde başladı. Ondan sonra demircilik. Manavlık 1620. Demircilik ne zaman başlamış? Demircilik bayağı eski. O zaman doğru söylüyor Fahir. Teşekkür ederim. Uzun adam eve geldi. Kadın sevinç içerisinde. O sevinci göstermek için ne yapacak? Belinden tutacak. Kaldıracak. Adam mesela kalın belli bir hanımı adam varsa. Sonra da bir demet tiyatro mu serecekler? Tutacak, kaldıracak. Veya aydını sereceklermiş. Ya tamam, tutacak kaldıracak. Çünkü evet. Adam eller kutuk olunca öyle konuşuyormuş. Tutacağım kaldıracağım seni diyormuş karısına. Ben ne diyeyim abi? Karısına tam bele bele de edecek mi diyorum. Karısının belinden tutabilmek için ne yapıyor adam? Ne ince yapıyor? Bellisini tercih ediyorum. Mesela ben de çay bardağı olarak ince belliyi severim. Mesela o kupa falan sevmem. Öbürlerine ellerin gudu gudu gudu olduğu da yetişmiyor mu? Bilmiyorum, alışkanlık mıdır nedir? İşte insanoğlu böyle bir şey. Teksaslı bilim insanları da bunu da ortaya koydu. Artık bana sual sorgu yapmayın. Zira bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çünkü neden? Reklams. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Avustralya'dan bir haber vermek isteriz açıkçası. Veriniz veriştiriniz. Avustralya'da bir hayvanat bahçesi maymunların korunmasıyla ilgili bir yasa çıkarmış. Lazım. Protesto gösterisine sahne oluyor şu anda. Çıplak şu eylemler mi? Biz burada konuşursak, konuşurken orada olaylar mı devam ediyor? Aynen öyle oluyor. Orada olaylar devam ediyor. Ne oluyor? Neler bitiyoruz? Muhabirimize bağlanıyoruz. 5 arkadaş. Evet. 5 tane kanka diyebilir miyiz? Ama dersek sonrasında söyleyeceklerime. Diyemeyiz o zaman. Diye çok da tanışıyor. Yani böyle çok da sevmiyorlarmış zaten birbirlerini. Ama yani. Kankalarmış değil mi? Maymunların korunmasıyla ilgili bilinci artırmak amacıyla bu 5 kişi kafese girmiş. Niye maymunlar ve yanlış sadece kafese girmişler? Orada ördekler çok mu rahat? Zebralar çok mu rahat? Şimdi zebra veya ördeğin böyle hareketlerini yapmak biraz zor ya. Ha, maymunun mu yapabiliyor? Maymun olarak takılıyorlar. Hele atın kafesinde bazı hareketlerini yapmak neredeyse imkansız. At ve zebra. Ama özellikle midilli falan tipi bir şey olursan olur. Anca onu yapar. Aa, işte zaten. O da şey, küçük pony dedikleri. Orangutan kafesine girmişler. Evet. Bu 5 kişi. Ben de şeydi, aslan kafesine girmişler yanlışlıkla. Ne olmuş, yemişler. Psikologlar tarafından izlenecekmiş. Gerizekalı bunlar diye değil mi? Var mı? Ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar falan filan diye. Psikologlar bulgularını hayvanat bahçelerinde tutsak hayatı yaşayan maymunların yaşam koşullarını iyileştirmede kullanmayı amaçlıyormuş. Ve bu 5 kişinin davranışları da... Ne kadar kalacak bunlar? Bayağı bir kalacaklar. Bayağı bir derken? Bu bir şeymiş ya. Bir dakika. Büyük birader kafeste. Deneyin adı bu. Televizyon programı mı? Televizyonda da yayınlanacak ara sıra ve oy verecek. Ama seyirciler. O şeydir ya. Kuş seyirciler kafese kondudur ya. Benim bildiğim. O çok özür dilerim. Sen ne şeyler biliyorsun? Hayır, nereden biliyorsun? Pardon, kuş kafeste veya kuş kafese kondu. Operasyon şeyisi gibi. Şifre tabii canım. Ve telefon mesajlarıyla belirlenecek birinci şebek taklidi yapan birinci mi olacak? Hayvanat bahçesini temsil etmek üzere süper insan seçilecekmiş. Bu 5 kişiden biri. Ve bir hemenk de muz. Artık nasıl yerse. Deneyi düzenleyen bir doktor var. Doktor Carla. Carla çok katı kurallar koymuş bu 5 kişiye. Mesela demiş, yapmanız gereken ve Alman yapmamanız bu gereken Carla? Büyük ihtimalle Avustralyalıdır. Böyle deri kıyafetler giyiyormuş. Nine diye bağırıyormuş. Yasak olan hareketler 1. Ne olabilir? Kaçmak. Yasak fındık fıstık şey, misafirlerin verdiği yiyecekleri yemek. Onlar tamamen serbest. Öyle mi? Misafirle konuşmak serbest mi? Konuşma yok. Yok yani, çünkü düşünsün, maymuna bakıyorsun da orada adam versen falan çerezden versen sigara versen sigara diye konuşan bir hayvan. İğrenç bir şey olur yani. Konuşma yasak. 2. Ne olabilir? Çiftleşmek. Giyinmek yasak. Şimdi Ege donsuz olmak lazım. Ege'de ikiniz de yaklaştınız. Ama tam hem donsuz, çıplaklık hem tamamen yasak. Niye yasak canım? Televizyonda yayınlanıyor diye herhalde. Soyunmak yasak. Ne çünkü yapacağız? Otomatikman böylece neyin önüne geçmiş oluyorlar? Hem Fahir'in söylediği çiftleşmek diye tabir etti. Pardon ama bunların dişi erkek durumu nedir? 5 kişi dedim. 3'ü erkek. Pardon. 3'ü 6 kişiymiş bunlar. Bir tanesi Carla. Yalnız saymışım. Deri kıyafetli olan Carla. Valla böyle. Ondan sonra kaba davranış kesinlikle yasak. Kaba davranış derken kabahat tipi bir mesela, şey. Mesela kuru yemiş vermeyen adama karşı yapılacak bir davranış. Tükürmek küfür mesela. Küfretmek. Konuşmak küfür zaten yasak. El kol hareketi. El hareketi. Veya tükürmek. Ben tükürürüm çünkü mesela birisine. Mesela eliyle bir tarafa bakmasını işaret eder. Baktığı yerde de hareket çeker. O da yasak değil mi? Bu kaba davranışa mı giriyor? Hemen giriyoruz. Şakaya mı giriyor yoksa? Çık, çık, çık, çık, bence şakalaşmaya girer. Çık, çık, çık, yapması. Bak bak bak deyip böyle bunu yapmak. Kaba davranışa giriyor. Kaba davranışa giriyormuş. Ondan sonra ve bir tane havuzun şey varmış. Kafesin içinde bir tane havuz varmış. Maymuna ne havuzu ya? Havuz. Adamların öyle ya. Fıstık gibi Avustralya. Yayla gibi yer. Havuza duş almadan girmek yasakmış. Yayla mı? E tabii. Yayla kelimesini de kullandık programda. Havuza atlamak tamamen yasak. Ne yapacaklar? Nasıl pis bir şeymiş ya. Yani bütün bu organizasyon. Havuza girmeye yandı. Demişler adamlar. E abi. E havuz varsa. Süper insan olmak var. Süper insan olacaksın. Kıyafetle zaten havuza niye gireyim demiş adam. Çünkü soyunmak yasak. Ama donla gezmek yasak diye bir şey yok. Şimdi sen onu bir ay tut. Neyi? Mesela kafeste onu dediğim bu 6 kişiden birini. Evet. Kıyafetle olsun veya olmasın. Adam pislendiğini hissederse havuza atar kendini. Hayvanat bahçesinde hayvanları yıkamıyorlar mı? Hayvanları yıkıyorlar mı? Yıkıyorlar da. Hayvan yıkanır mı ya? Niye yıkanmasın canım? Yıkanır tabii. Doğada da bunlar mesela haftalık duş alıyorlar değil mi? Niye sulara giriyorlar öyle? O senin dediğin sular sıcak olduğu için o buzlu havada giriyorlar adamlar. Sular adamlar sıcak olduğu de zaman buzlu havada donmuyor ya çünkü. Aha, sıcak doğru su olduğu için. Sıcak su bulunca ben de giriyorum. Sen iyi ki doğada yalnız yaşamıyorsun ya. İçgüdülerin senin sıfırmış ya. Hava çok soğuk. Şu suya gireyim. Öyle mi davranacaksın? Yani su sıcaksa girerim abi. Ama ben sonra... kaplıcı hayvanı mısın sen ya? Ya ben Discovery'de seyrettim abi. Dışarısı kar, buz, sular fokur fokur. Hayvanlar giriyor böyle. O senin kaynak suyu. Yayla gibi bir şey yani. Tamam işte onu diyorum ben de. E ne yapıyor sonra hayvan havalar ısınıncaya kadar suda mı takılıyor? Bırış bırış oluyor elleri çıkıyorlar sonra. Biraz üşüyorlar sonra tekrar giriyorlar. Veterinerler bu kurallara uymayan 6 kişiden herhangi biri kurala uymazsa uyuşturucu iğneye vallahi vururuz demiş. Veterinerler. Vuracaklar. Bence organizasyon hata. Bir kere hayvan durumuna düşen adam donsuz olması lazım. Doğru. Donsuz mu? Doğal haliyle olması lazım orada. Ama hayvanat bahçesinde çoluk çocuk geliyor diyorsa hiç kalkışmasın bu işe yani. Veya mesaili olsun. 9'dan ya 6'ya bu... kadar bu adam şeyde dursun. Kürk tipi bir şeyle olsun bence. Abi... Çıplak olsunlar ama üstlerini tamamen çıplaklar ama kürk. Zaten mesaiden zarif kaytarmak için yapmışlar bunu, bu 6 kişi. Kim mesai bitince bunlar servise binip eve dönecekler değil mi? Hayır işte 24 saat oradalar. Bir hafta boyunca işlerinden izin almışlar. Bu program bir hafta sayesinde mı bir de yani? Bir hafta. Hiç bir şeyi yokmuş ya. Ben de gitsem şimdi Ankara Hayvanat Bahçesi'ne. Bir hafta şurada böyle manyak manyak takılabilir miyiz deseler. Mesela? Havuzlu mavuzlu bir yer olmasa da bir yer verirler bize. Tabii canım. Şey veriyorlarmış. Filin yerini veriyorlarmış sana. Ama fille beraber. Ne olacak? Filin bana ne zararı var? Fil zaten sen öldü fili bir kabahat yaparken gördün mü sen fili? O beni görsün kabahat yaparken. Şu anda zaten fil yok orada. Yok mu? Yok maalesef Nanaykent ya. Ama kabahati duruyormuş bir anı olarak. Bütünsek olarak. Üstüne de böyle bir direkt dikip fotoğrafını koymuşlar. Vay be. Tabii kimi ziyaretçiler bu 6 kişiye ters ters bakarken kimi ziyaretçiler de çok böyle güzel güzel bakıyorlarmış. Melin ziyaretçileri de ikiye bölmüş yani. 6 kişinin kafeste olması. Maymun hakları için kafeste olması. Tartışmalar devam ediyor. Oktay çok güzel kapattı. Verdiniz verişleriniz. O zaman sizi patent diyorum. Patent endüstrisi. Sizi mi? Sizi patent. Sizi patentleyebilir miyim? Patent enstitüsü. Çünkü neden? Pek çok ünlünün patent sahibi olduğu ortaya çıktı. Amerika'da bu Google Moogle var ya, icat dünyasına da el atmış. 1790... Patent olmasın Fahiro. Patent. Patent sahibi olmak ne demek? Patentli ünlüler belli canım. Daha buz üstünde bitikler diye bir program başladı. Ya doğru. Ben onu hiç seyredemedim. Nasıl? Daha bir bölüm oynadı. Ben de hiç seyredemedim. Bir bölüm oynadı mı? Son sezonu da gelecek miymiş? İşte tek sezonu. Tek sezon. Şimdi 1790'dan beri 7 milyon patent alınmış Amerika'da. Şimdi, hayırlı olsun. Şimdi neler var? Michael Jackson'ın patenti aldığı bir şey var. O çok güzel. Moonwalk. Moonwalk doğru söylüyorsun. Neden? Beyaz insan mı? Hayır. Ne? Bir ayakkabı giyenin 45 derece öne doğru eğilebilmesini sağlayan ayakkabı. Patent numarasını veriyorum. 52, 55, 45, 2. Doğru. Doğru. 26 Ekim 1993'te. Devam ediyorum. Moonwalker filmindeki... Ene Ali Bocci, Ene Bocci, Ali Bocci. O şarkıdaki iyi hareketi. Doğru. Ondan birkaç tane yaptırmış herhalde değil mi? Tabii. Çünkü bir yazlık bir kışlık yapmış. Kışlık biraz bot tipi. Yarım boğazlı ama. 1987'de Jamie Lee Curtis ne yapmış? Ne yapmış? Wanda balığını mı patentlemiş? Hayır. Çocuk bezlerinin yanına ıslak mendil koyarak bu konudaki bir patent almış. Nedir numarayı veriyorum? 47-53. Hayır, numaraları verme ya. Numarayı niye veriyorsun? Geç. Nasıl yani şimdi? İnandırıcı olsun diye. Bebeğin altını değiştirme setinde yapılan bir uygulama evet, bu. Evet, uygulama. Yoksa paketle satılırken bebek beziyle beraber ıslak mendili de satıyoruz gibi bir patent. Çocuk şeyini. Bezleriyle boğuşurken cebinde ıslak mendil bulunan bir bez. Yani bir çocuk bezi düşün. Onun yanında cep tipi bir şey. Çocukların da hani cebine bozuk para koyuyorsun, harçlık bebeğin. Ondan sonra öbür cebine de ıslak mendil. Veya sen çocuğun altını değiştirirken çocuk babacığım buyur buradan ıslak mendilini veriyorum. O zaman da dersin madem bu kadar akıllısın da niye tutmayı beceremedin diyorsun. Islak mendil olmasın da sabunlu bez olsun. Pamuk sulu sabun, pamuk. Ne hangisi zararlıydı ya sabunlu Islak bez? Islak mendiller. Islak mendil mi zararlı? Sabunlu bez zaten direkt Fahir'in gene içgüdüleriyle. Sabunlu bez dediğin kese mi ya Fahir senin? Ya öyle olur diye sizin bezleri. Böyle ağzınızı yüzünüzü zımparalayarak sildikleri olmaz mıydı? Ya biz hep banyoya götürüp elimizi yıkatırlar. Abi 3 yaşındaki çocuk elini nasıl yıkar? O zaman lavabolar yüksek yapılıyor tabii. Benim kucak, ağzımı var ya bir silerlerdi. Yapma. Ben hayatımda ondan nefret ettim, tiksindim. Böyle gelir, dur bakayım diye böyle haşır huşur böyle ağzın yüzün bir yere kayar ya. Evet. Öyle işte. Ben onların hastası oldum sonra. El bezinin mi hastası oldu falan? Onu mu anlatıyorsun? Doğru ha, el bezi. Sabunlu el bezleri. Böyle bir de naylonlu bir yünden yapıldıysa tadından yenmez. Keşke tabii. Sen de bunun patentini alsaydın. El bezinin patentini alsaydın sen. Numarasını veriyorum. 44-32-5. Başka? Ondan sonra Marlon Brando'nun var aldığı. Ne vermiş? Atlet mi? Davul derisi germe aleti. Ne? Davul derisi germe aleti. O bir ara bir yerlerde takıldı ya. Nerede? Haiti'de mi takıldı? Bir yerlerde takıldı. Orada çok güzel falan diye bu davul derisi germe aleti yapmış. Kurna deniyor ona abi. Kurnanın üstüne mi davul derisi geliyorsun? Oktay'a da bir vereceğim ben. Kurna mı? Oktay senin hakikaten bu kırsal literatürde de kelime hazinen de darmış. 4-5 tane biliyorsun her yerde onları kullanıyorsun. Niye canım ne alakası var kırsallıkla abi kurnanın? Kurna dediğim şey bugün Real'de satılan bir şey. Real'de kurna mı satıyor? Kurna mı satıyor? Tellakla beraber mi? Ha, poşet yapmışlar ikisini böyle bantlamışlar birbirlerine. Onu tellak alınca... bırak Allah diye bağırıyormuş ama hiç poşetten duyulmuyormuş. Ondan sonra tight var. İmece yani. Tight. Deyimiyle. Julie Newmar diye bir kadın varmış. Kadın ama yani. İlik gibi yani derler ya öyle. Televizyon sunucusu Amerika'da. Televizyon meşhur. Sunucusu onun bir tane tight'ı varmış. Yapışkan böyle. İlk o çıkarmış zaten tight'ı. Ondan sonra. Julie Newmar ben hiç duymadım bu kadının adını ya. Bu sarışın kadın mı ya? Vallahi bilmiyorum ki tipini mipini vermemişler hiç. Ondan sonra. Başka neler var? Başka da işte yerli patentler falanlar fıstıklar derken yerli hoppa patent. Patentlerin sonuna geldik. Tartışmalar devam ediyor. Ben bunu çok sevdim ya Oktay. Tartışmalar devam ediyor. Halkayı kapatmak için. Fisko Birliği biliyoruz. Fisko Birliği. Fisko Birliği ya şaşaşa. Bir de şey hıfzı saha var. Hıfzı saha. O da var doğru. Bence Fisko Birlik Türkiye'deki en sempatik kurum. Ne Fisko. Çünkü isminden ya Fisko. Mesela bir şeye gittin Fisko Fisko. Mesela Fisko Birliği'nin kuruluşunun 15. yıl dönümü Fisko Fisko. Doğru. Ama şey de yapardı ya fındık dağıtırdı ondan sempatik dedin zaten. Tabii canım biz bir nesil var ya onlar sayesinde. Ya. Nasıl? İsmi yeter yani. Ama öyle değil. Çünkü mesela ben küçükken o küçücük ellerime aldığım fındıkları ilkokuldayken nereden geldi buna öğretmenim dediğimde Fisko Birlik gönderdi. Amcalar gönderdi diye. Öyle bir biz de çünkü 10 fındıkları yerdik. Ondan sonra bütün çocukları böyle duvarlardan toplardı öğretmenler. Çok güzel bir nesil getirdi. Duvarlardan derken düz duvardan bahsediyorsun değil mi? Tabii canım. Teşekkür ederim. Fisko Birlik bundan sonra sadece fındıkla alınmayacak. Fıstıkla da mı alınır? Fındık yağı biliyorsunuz çok önemliydi. Geçenlerde evet. Bahsetmiştik. Aha, vücudumuza sürdüğümüzde. Uzay yakıtı olarak kullanılmasını teklif etmişlerdi. Evet. Bu da sempatikliğin nedeni. O fındık kabuğu be. Nedeni. Uzay yakıtı diye fındık kabuğu kullanacaksın. Hayır, çok fındık, güzel yanar o. Fındık, o senin dediğin banyo sobasında yanıyor Fahir fındık kabuğu. Aynı sistem işte. Uzay mekiği dediğinde de orada kazanı var. Atacaksın oraya iki kürek şey. Cayır cayır tıkır tıkır. Biraz da kestane. Kestaneyi hem şeyler yiyecek tok tutar. Kabuklarını da atacaklar. Süper yakıyor. Uzayda salınacaklar sonra. Bir de içlerini pek tutar. Pek tuttukları için hiç ihtiyaç yok. Ve süper. Bundan sonra uzaya gidenlerin yıkanma sorunu da giderilmiş. Fındık yağıyla mı? Fındık yağından şampuan yapılmış. Aa! Evet, son derece güzel, son derece güzel kokan fındık. Ne kadar? Dünyada en az kullandığım ürünlerden biri olan şampuan haberi beni niye heyecanlanır? Belki isminden etkileneceksin abi. Ne? Buldum. Ne? Bir dakika dur. Fış, fış. Fışla bir şey yok. Fışmuan mı? Hayır. Fıs. Fış. Hayır. Fındıkla ilgili bir şey ya. Fındık, fındık. Birlikte değil. Fındık. Fınbuan. Yok. Fındık. Fınpuan. Fındık kıran. Hayır. Fındık. Çotanak olacaktı doğru cevap. Çotanak adlı şampuanı çok yakında piyasalarda görebileceğiz. Çok özür dilerim. Efendim canım. Oktay az önce kurna dedin, şimdi de çotanak dedin. Dün de hemşir ve müşir dedik abi. Ne olacak yani? Oğlum hemşiri en azından başkası demişti de müşiri gene demiştin sen. Tamam. Bana söyler misin çotanak nedir? Çotanak benim bildiğim kadarıyla bu fındığın fidan hali veya dalları. Ne deniyor çotanak? Çotanak diye fidan şampuan boydum, olur mu? Ya? İnsanın gözüne falan kaçınca şey gibi sanki gözüne dal girmiş gibi olmaz. Yo ben Zobaret diye de bir içecek duymuştum. O da çok güzeldi. Oluyor yani. Ha, öyle bir şey vardı hakikaten. Tabii canım. Zobaret mi? Zobaret. Alkolün etkisini azaltmak için satılıyor. Zobalarında kuru da reyt yanıyor efem. Yo çok güzel, hem de böyle. Zobaret. Böyle bir reklamı vardı. Alman kanalında seyrettim. Zobaret içelim, çotanakla yıkanalım. Ve kurnalara girelim. Üzerindeki... Ondan sonra da üstümüze müşürleri aldığımız zaman işte bizden kaliteli insan yok. Çotanak üzerindeki tartışmalar ne oluyor? Devam ediyor diyoruz. Ve Fahir, Fahir'e size bir haber verebilirim. Sende yoksa diyoruz. Var var. Ver olmaz mı? Oktay kurna dedi. Oktay'ın kurnasına benim cevabım hazır. Lavabo. Neden? Balıklı tuvalet icat edildi Amerika'da bir firma. İcat edilmedi olmaz abi o balıklı tuvaletse. Balıklı tuvalet yapıldı denir. Balıklı gölde mi yapıldı Oktay? Ha, doğru. Buna ne cevap verirsin? O icat edildi. İcat, evet. Doğru. Amerika'da bir birisi firma... hamamdan fırlamıştı. Göle balık koyalım lan diye. Doğru. Akvaryumlu sifon üretmişler. Şimdi söylüyorum. Evimizde hepimizin iyi kötü bir tuvaleti var. Bazısı gerçi bende 3 tane var. Evet. Şimdi çok masraf çıkacak ama yapacağız mecburen çünkü çok güzel. Yazık bunu... balıklara ya, akvaryumlu sifon mu olur ya? Oktay. Her çekildiği zaman sifon. Kafa nasıl çalışıyor? O sifonlardan balıkları mı atacağız? Ne bileyim, şeffaf sifon diye bir şey geliyor. Tamam, şeffaf sifon çok güzel sistem öyle. Evet. Sifon dediğimiz kısımda. Orası tamamen camdan yapılmış bir ekvaryum görünümünde. Tamam işte. Tamam. O ekvaryumda da balıklar yüzüyor. Lepistesler, neonlar, öbür tarafta kılıç balıkları, vatoz dediğimiz vantuz tipi olanlar falan, hepsi karman çorman bir hadise. Çok güzel. Bravo. Ve ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var? Rahatlamaya. Rahatlamaya gittik. Arınmaya. Arınmaya. Çok güzel. Hemen gittik. İhtiyacımızı giderdik. Ne yapacağız? Sifonu çekeceğiz. Uygar bir insansak elbette. Bravo. Ama mesela kıl bir adam ve orası bize ait değil. Böyle pis bir, pis bulmuşsun, temizlemişsin. Sen yaptın. Ne yapacaksın? Öyle bırakacaksın. Bu tip insanlar da var. Neyse, ne yapıyorsun? Sifonu çekiyorsun. Ne oldu? O bütün... Su mu? İşte adamlar sistemi burada çözmüşler. Kritik nokta. Altta gizli bir hazne yapılmış. Peki Fahir, özür dilerim. Evet. Daha önce alafranga tuvalete oturduğunu varsayarak soruyorum. Evet. Mesela tuvalete oturduğun zaman nereye bakarsın sen? Anam arkamda ne oluyor diye mi? Yoksa öndeki omo kutularını mı okursun? Tamam, ben şimdi öyle... Yani tuvalete oturduğunda akvaryumun da önünde olması lazım ki belki orada sifonu... oturduğun vakti... O yani zaman lavabonun altına yapacaksın. Öne koymuşlardır belki abi sifonu. Ha, nasıl at tipi bir şey mi düşündün sen Oktay? Böyle bacaklar... Hayır, senin verdiğin haberin üzerine bir şey söylüyorum. Böyle tam da önüne geliyor. Sifonu öne koymaya gerek yok. Senin dediğinde tuvalete ters otur yeter. Tuvalete ters oturmak o zor zaman olur. Bacaklar problem olur. Duvara gelir. Olmaz. Duvara gelir, bir de değer soğuk soğuk olmaz o. O zaman şöyle bir sistem, bunu bir anladığım kadarıyla. Şimdi... Arkada ya bu. Evet. Tuvalete geldin. Hı hı. Önce oturuyorsun, küçük bir tabure tipi bir şey. Tamam. Önüne oturuyorsun, seyrediyorsun güzelce balıkları. O efendim birbirlerini nasıl kovalıyorlar. Vatos orada camı emiyor mu? Cor cor o cor. O sırada cor, iyice cor bastırıyor galiba. Bastırdı. Aman diyorsun. Hop! Tak. Ne yaptın? Ne yaptın? Sen gayet iyi biliyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun. Hayır, hop ne, tak ne? Ne yaptığını sen daha iyi biliyorsun. Pardon Oktay, ben burada kurna. Müşir ve çotanak diyor muyum? Anlamaya çalışıyorum Fahri. Tuvalete ne zaman gidersin sen? Canım isteyince. Söyle söyle cevabı ver. Cevabı. İhtiyacım olduğunda değil. Kendimle baş başa kalmak istediğimde de ben ne yaparım? Tuvalete giderim. Burada benim bir takım şeylerim var. Onları benim olmazsa olmazlarım var. Bunlara lütfen girmeyelim. O zaman görülen o ki sifon tuvaletle ilgili tartışmalar devam ediyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo süresiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. En son zekiler daha mı zeki? Başlığı üzerinde konuşuyoruz. Yok zeka. Zekiler zeki. Daha mı çok daha mı şanslı? Çok, daha mı iyi? Daha, ama iyi orada belirsiz olur başlık var. İyi neye göre iyi olmaz. Zekiler mi daha zeki yoksa olmaz. Zekiler daha iyi. Ben manşeti atıyorum. Daha artık söyleyeceğim yani. Çünkü ne? Bu dergi manşeti satılabildiğine göre söylerim. Zekiler daha iyi sevişiyor. Daha mı iyi? Daha mı iyi sevişiyor? Araştırma, dev araştırma. Yaz zekiler daha mı iyi? Bir tane de orada Einstein'ın hani bir dili dışarıda fotoğraf var ya. Evet, bravo. Onu Photoshop'la o dilin dışarıda olma avantajını kullanarak başka bir resimle birleştireceğiz. Bravo. Tamam. Tebrik dili ediyorum. Dışarıda, ama dili dışarıda mı olacak yine? Hı-hı. Einstein. Ama öyle boş boş salınıyor olmayacak. Evet, evet bravo güzel. Daha mı iyi? Daha mı iyi? Peki. Şimdi bunu sadece Türkiye Zeka Vakfı'nın dergisi ya. Evet. Evet. Mesela bu derginin ben eksiği olarak sadece zekilere hitap ediyormuş gibi. Ama biz daha mı zeki dediğimiz anda. Kendini zeki hisseden herkes. Hayır, dingilim. Bazı insanlar dingil olduğunu biliyordur yani. Doğru. Kafam az çalışıyor diyordur adam yani. Tamam. Ama ben yine de zekiymiş gibi takılmak istiyorum alemlerde. Ve bu dergiyi okumak istiyorum. Hocam yaz. Bunları kısıtlamayalım diyorsun. Zekiymiş gibi olmanın sırları. Zekiymiş gibicesine nasıl? Bu özel bir yazı dosyası. Oktay bunu sen hazırlayacaksın. Evet Oktay. Tamam. Zekiymiş gibicesine. Zekiymiş gibicesine bu. Tamam. Bence gibicesine diye bir köşemiz olsun zaten. Gibicesine dosyaları olsun. Ha, her tamam. Sayıda ayrı bir şey. İlk sayının şeyi belli. Zekiymiş gibicesine. Senin veya köşenin adı mı gibicesine olsun. Pardon ya Oktay ne zaman köşeyi aldı? Ben Oktay'a en baştan beri köşe düşünüyordum. Tamam abi senin de köşen olsun ya. Yok abicim benim köşede falan gözüküyor. Neye ben abi şurada derginin içini oluşturmaya çalışıyoruz hemen ne tamam, zaman. Tamam yayın kurulunda tartışmayalım lütfen ya. Gibicesine köşesi. Yaz gibicesine köşesi. Gibicesine köşesinde bu hafta zeki gibicesine davranmanın yolları. Yani zeki olup da kızları nasıl etkileyebiliriz gibi bir şey. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Moda köşesi olacak mı? Tabii ki. Moda köşesine geçmeden önce bu gibicisinin altında mesela gibi yorum diye bir alt köşe yapmak istiyorum. İstersen abi. Gidiyorum diye bir köşe yap hemen hayırlı yolculuklar dilerim. Onu böyle tasarımla falan o B'yi böyle hafif D gibi ama aslında B. Yani orada da bir önceki haftaya gelen okuyucu yorumları. Mesela ben şöyle şöyle yaptım. Zeki gibi hissettim. Evet güzel. Doğru. Doğru. Ben de hemen mail atacağım ona. Gibi değil, gibicesine. Şimdi bu Enter. Oyun dergisindeki köşeler diye bir şey var. Karelerin merkezlerinden geçen yatay dikey komşu karelerde ilerleyen kendisini kesmeyen bir yol çizim. Atıyorum bunu. Onu at o gereksiz bence. Eşler. Eşler. Bayın yanında bayan bulunmaktadır. Bayanlar birbirlerine çaprazla komşu değiller. Böyle bence bir bulmaca. Atıyorum. Bence bir kere şekilli olmalı. Mesela noktalar. Noktalar birleşir. Birden yüze kadar noktalar. Aa o çok güzel bir bulmaca var. O noktalardan mesela bir resim çıkıyor noktaları birleştirdik. Doğru. Ne resmi çıkıyor? Kadın. Bravo. Çıplak bir kadın. Güzel. Çıplak bir kadın. Ama böyle profiller. Şöyle yan dönmüş. Ya bir hafta profiller çıkar bir hafta önden çıkar yani. Fay bazen böyle ayrıntıda takılıyorsun. Ya evet ya, doğru. Oyalanıyoruz yani. O zaman resim sayı birleştirmecedir resim çıkarmaç. Çıkarmaç köşesi. Harfler doğru. Diye bir bulmaca var atıyorum. Harfler olmaz. Saçma. Sözcük turu. Sözcük turu onu at. Atıyorum böyle şeyler. Bence gezi turları rakamlar. Yapalım. Turu şeye yönelik mesela nereye gidebiliriz? Seks turizmi patladı. Öyle bir güzel. Şey. Seks turizmi. Ne bu ben anlamadım. Ne şimdi bu? Bu sözcük turu yerine turizm köşesi. Haftanın turu. Ayın turu diye. Ayın turu. Hayır, ayın bunu turu. Sen yapıyorsun. Biz seni dergi olarak geziye göndereceğiz. Tamam. Gözlemlerini yazacaksın. İşte şu şu otellere gidebilirsiniz. Şurada yemek şurada, yiyebilirsiniz. Şurada kızlar var. Şurada falanlar var. Şurada filanlar var. Onları kısa tut zaten. Şu otellere gidebilirsiniz falan. Genelde fotoğraf ağırlıklı. Genelde fotoğraf. Çünkü fotoğraf besler. Besler. Ondan sonra. Dergiyi ne besler. Fotoğrafı koyacağız hocam? Ne fotoğrafı koyabiliriz? Orada seni çekeceğin fotoğraf. Orada benim şeyim gizli kamera görüntüsü gibi mi? Gizli hoş. Çektiğin fotoğraflar mı yoksa aleni fotoğraflar olacak mı? Aleni gizli karışık. Aleni gizli. Diyaloğa bağlı. Güzel. Daha zor olursa aleni çekersin. Hemen çevirdim sayfayı. Çevir. Matematik oyunları. Bunu atıyorum. At. Matematiği bence atabiliriz. Oyunlar güzel. Oyunlar. Ne oyunları? Ne oyunları? Ne oyunları? Yatak oyunları. Yatak oyunları. Yatak oyunları yazıyoruz. Tamam çok güzel. Güzel bir dergi olmaya kalite. Başladı şu anda. Ha. Yavaş yavaş. Yatak oyunlarını sen hazırla gel. Yani bir de koskoca Zeka Vakfı nasıl bunu akıl edemiyor ben anlamıyorum ya. Vallahi bravo. Ondan sonra apartmanlar diye bir bulmaca var. Hani böyle 3 katlar 2 katlar birbirini kesmiyor falan gibi. Bunu başka türlü bir şeye. Apartmanlar olmaz. Apartmanları nasıl yapabiliriz? Apartmanlar olmaz. Zevk apartmanları diye bir değişik isimle. Ama apartman oluyor onun içinde yine. Onu şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bekarlara müstakil apartman daireleri. Boş ev, boş ev diye bir şey olsun. Boş ev. Bravo. Ev, arkadaş arayanlar. Evine arkadaş arayanlar yaz bunu. Apartman dairem var. Şöyle falanca filanca bunları yapıyoruz. Buraya da çöp çatan şeysi koyuyoruz. Mesela yani şey mi? Boş evde mesela ilan gibi bir şey mi? Çok doğru. Emlak köşesi yaptım. Şimdi değiştiriyorum. Şu anda emlak köşesi emlak. Yaptım. Çünkü yani dergi alanın belki bazı ihtiyaçları olabilir. Her türlü ihtiyacını karşılaması lazım. Doğru. Bravo. Geçtim. Masalar. Masalar. Burada böyle bir satranç tahtası gibi bir karenin içine masa yerleştiriyorsun. Geçiniz. Bence de saçma. Onun yerine? Masalar ne olabilir? Tasalar olabilir. Mesela orada da şey olur. Başarısız olanlar. Ama yok biz dergi... Dergimize pozitif. Pozitif. Oktay onu evet. Baştan koyduk. Pozitif. Kasalar olsa peki o da mesela etlik kasalardan görüntüler. O da anlamsız oluyor. Kaseler olsa... Ha, çok güzel. Bravo. Kaseler. Çeşit çeşit kaseler. Kaseler koyuyorsun. Safranbolu'dan başla. Bravo. Oradan gelirsin. Domino diye bir köşe var. Domino mu? Bence onu dominant diye değiştirelim. Dominant çok kadın tiplemeleri. Dominant. Evet. Orada kadın da... modelleri. Yani tür tür ve dominantlar bir sınıf sınıf. Evet güzel. Devam edelim. Onun başlığı da belli. Cezasız. Kimse cezasız kalmayacak. Doğru. Ondan sonra dönüştür diye bir köşe var. Bu kalabilir herhalde. Dönüştürü dönder yapalım isterseniz. Döndersenize gibi bir şey olsun. Yani böyle biraz da mesafeli olsun bu köşe. Ben buraya ilk bizim çıkaracağımız ilk sayı için şöyle bir şey düşündüm. Mesela bir adam resmi. Evet. Sakallı. Evet. Yok pardon. Sakalsız. Saçlı. Evet. Seçimden sonra diye bunu çeviriyorsun sakallı adam oluyor. Bence güzel. Seçimler de yaklaşıyor. İyi biraz de. Da politik tarafımızı koyalım hocam. Abi siyasi tarafı da mı koyacağız? Tabii koyacağız abi. Dönder diye bir şey. Her hafta dönderince ters çıkan bir şey olsun. O bir sayfa hatta... bir sayfayı kaplayabilir mi peki bu? Oo taplama mı? Kaplama mı? Kaplar kaplar. Hocam posterde büyük, vereceğiz büyük değil poster. Mi? Poster işte bu sakallı adam benim. İstediğiniz gibi asın diye. Bravo. Peki bu döndere. Evet. Oktay senin yaptığın teknolojiyle. Hani gidiyorum ve gibiyorum diye. Evet. Bu dönderi. Hem dönder ve hem döndür diye okutmak mümkün mü? Onu araştır lütfen. Bakayım ben bir hem yazayım. Hem döndür hem dönder gibi. Çünkü bunu, iki kesime de hitap etmek istiyorum. Bunu araştırmak lazım. Üzerinde çalışıyorum ben bunu. Dönder, döndür. Not alıyoruz değil mi hocam? Sonra bak falanlar filanlar unuttuk olmasın. Ben yine bu Zeka Vakfı'nın oyun dergisinde söyleşi diye bir köşe var. Orayı zaten biz de... Şey yapmadık bence mı? Bizim ilk çıkaracağımız sayıda Emrah Halıcı ile bir söyleşi olsun. Niye bunları siz akıl edemediniz gibi. Sıkıştırırız bir taraftan da. Sıkıştırırız evet. Söyleşi, açık açık sorulsun. Söyleşi köşesi mi olacak? Hı-hı. Onun adına ama söyleşi yapmayalım. Aynısı olmasın. Başka bir şey yapalım. Söyleşi değil ne olabilir? Emrah Halıcı ile konuşacağımız. Yani her hafta başkası olacak orada. İstersen söyl eşi yapalım. Evet. Söyl. Çünkü... Eşleşiyorsun ya söyleşme sırasında. He. Onu sen onu bir araştır. Photoshop'ta yapılabiliyor mu? Söyl eşi. Yani her hafta söyl yapılan bir eş bulacağız. Evet. Bravo. Anladım. Bu köşeyi de ben talip oluyorum hocam. Ama öyle şu hep söyleşileri mi? Evet, bunlara ben gitmek istiyorum. Tamam. Sudoku var. Sudoku mu? Suya sabuna dokunduk. Bravo. Çok güzel. Bu orada dokunduğumuz siyasi şey. Siyasi tabii ki. Suya veya günlük hayattan böyle şeyler. Siyasi olur. Fıkralar. Protokol esprileri. Altıgen diye bir köşe var. Susadoku oluyor o zaman bizim köşemizin adı. Nasıl? Susadoku. Suya Susadoku. Sabuna. Suya sabuna dokunanlar. Dokunanlar. Veya dokunulmazlar diyelim biz. Orada da üçümüzün fotoğrafı olsun. Altıgen... Altıgen ne diyeceğiz? Altıgen üçgen. Üçgen diyoruz tamam. Üçgen ya onu. Üçgen dedik onu. İğrenç. Topla topla diye bir köşe var. Birden dokuza kadar rakamlarım. Topla diyor. Topla gel. Topla gel. Hayır. Aklımıza ilk gelen değil dergiye uygun olanı evet, seçmeye çalışıyoruz. Buldum. Toparlak. Ne oldu? Orada da beslenme. Veya toparlayıcık. Topla. Olmadı ya. Hayır mesela olmadı. Zayıfları nasıl? Topal olabilir mi? Olmaz. Topal. Olmaz. Topla toplayı derginin son kısmını yapsak. Toparlıyoruz yavaş yavaş. Hadi arkadaşım. Yani dergiyi orada da bir fotoğraf mesela sandalyeleri ters çevirmişiz falan böyle. Öyle bir şey. Tamam o olur. Onun üstüne onu not alalım. Vakit kaybetmeyelim çünkü zamanımız az. Zamanımız az. Derginin yetişmesi lazım. Yani bu kadar sürede nasıl yetiştireceğiz onu da bilmiyorum. Yeni bir ne köşeye kadar geldim. Sürede olduğunda ben çok merak ediyorum. Ya abicim şimdi belli. Yarısına Ocak geldik mi dergi? Çıkmıştır. Kasım, Aralık, Ocak. 3 sayıyı zaten kaçırdık. Şubat bizim elimizden Şubat öper. Şubat bizim elimizden öper hakikaten. Doğru. Ne kadar arada... çabuk hazırlanıp Zeka Vakfı'na gidersek o kadar çabuk. Çünkü şimdi gideceğiz oraya Zeka Vakfı. Biz dergiye böyle şeyler düşündük falan. Ne düşündünüz deyince şu da olabilir bu da olur. Hayır onun yerine hazır bir dergi. Çat diye dergi fırlatacağız. Koyacağız. Bir koli. 3 aylık olabilir mi o dergi? Ben de kapının önünde dergileri aylık yapacağım. Aylık değil mi o dergi elindeki dergi? Aylık aylık. Ne diyor? Aylık mı? Mantık oyunları dergi. Kasım aylık. Diyor Kasım. Kasım diyor abicim. Tamam Kasım. Yerel diyorsa. Süreli yayın ayda bir yayınlanır. Ayda birse o zaman Şubat'a dediğiniz gibi bir koliyle gitmemiz lazım. Benim bu dergi yakma şeyini tutmadınız galiba. Ne o? Dikkatleri çekmek için. Ne yapalım? Vakfın bahçesinde dergi yakacağım. Hem ısınırım hava soğuk. Anlamadım ben şeyi anlamadım. Yani. Varilin içinde. Bir sürü koli koli götürdük ya siz içeride dergileri fırlatırken ben de dışarıda dergileri yapayım. Sen niye bizim muhasırlıkları... Ben eski sayıları yakayım mı? Böyle hemen sert bir şekilde geçmiyorum. Sonra ele böyle. Geçirince yakacağız. Evet. Bütün dergileri de toplatıyoruz. Eski şeyden eser kalsın istemiyorum ben. Harf kutusu diye bir şey var. Onun harf ben ne olduğunu biliyorum. Herkes tahmin ediyor. Bence evet. Öyle kalabilir o. Şimdi geldik zor sorular diye bir köşe. Zor sorular. Pozitif yapacaktık abicim. Zor soru olur mu? İnsanlar zaten gergin eve gelmiş dergiyi okuyacaklar. Zor sorularla bunaltmanın ne alemi var? Zoru kolaylaştırmak tipi bir şey olabilir. Zor sorular. O zaman zor sorulara zor sorular yerine zor sorulara ilginç cevaplar. Mesela bir soru sor. Oradaki sorular olsun gene. Aa, çok güzel. Hayır soru olmasın Fahir. Zor sorulara ilginç cevaplar. Cevaplar veriliyor bu köşede. İlginç ya, cevap veriyor. Sen soruyu bulmaya çalışacaksın. Onu şey yaparız. Bir hafta sonra geçmiş hafta, bir ay sonra geçmiş ayın sayısını cevaplarını veririz. Acaba bu tanışma sırasında sorulan sorulara mı biz odaklansak? Burada şimdi şey yapmışlar işte. O zaman ilk sorular olması lazım. Ne bileyim tek sayılı vezirler, sekizgendeki üçgenler. Onun yerine mesela sizi daha önce burada görmüş müydük? Tanışabilir miyiz? Bunlar da zor sorular. Tabii. Bir şey aynısından bir tane daha ama size ısmarlayabilirim. Ama pozitif olmuyor. Fahir'in dediği doğru. Pozitif şöyle olmuyor. Şöyle bir şey olabilir. Kızlarla tanışmak için akla gelen ilk sorular. Biraz uzun oldu Fahir ama. İlk sorular olsun. İlk sorular olsun. İlk sorular. Acaba. İlk sorular. Soru köşelerinde. Acaba soruları. Her sorunun sonunda acaba var. Tamam. Burada okey parçaları yok ok parçaları diye bir şey var. Bunu sponsor alalım. Okey parçaları diye. Okey'in sponsorluğunda parçalar. Çok güzel oldu. Parçalar derken ne parçalar olacak? Ayrıntısını konuşmadan Amiral Battı köşesine geçelim diyorum. Ben onu Amiral Yattı yapalım diyorum. Hayır. Amiral Battı bence güzel isim. Burada zamanında amiral olmuş ama şu anda batmış olan kişilerin fotoğrafları. Yani iflas ama pozitifliği kaybediyoruz pozitifliği arkadaşlar. Kaybı. Pozitif, pozitif. Amiral Battı. Bir gençlik dakika fotoğrafları ya. Da olur. Amiral bu... değilken. Amiral yani. Battı ismi kalsın. Kalsın bence de. Ben o Photoshop'ta bazen kelimeleri kesiyoruz ya. Evet. Onunla evet. ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum bununla ilgili. Tamam. Neyse. Not al onu. Ne? Nereden keseriz? Ben onu bir konuşalım. Şimdi geldik düşünenlerden köşesine. Düşünenlerden. Düşürenler desek burada buna. Burada Profesör Doktor Erdal İnönü. Hadi bakalım şimdi nasıl ayarlayacağız? Aa olmaz. Erdal İnönü, hocamız var orada. Türkiye Zeka Vakfı'nın kurucularındanmış. Evet. Hayda. Bir büyük problemle daha karşı karşıyayız. Düşünenler. Emrehan Halıcı'yı nasıl alt edeceğiz derken bir de karşımıza Erdal İnönü çıktı. Bir kere oraya bir siyasi figür koymak lazım galiba, anladığım kadarıyla. Senin şeyde bağlantın devam ediyor mu? Hani bir kere de yayına da bağlanmıştık. Kim? AKP'li bir kadın vardı da hiç kimse istemiyordu onu. Nil Demirkazık. Nil Demirkazık. Tamam. Doğru, ona bir köşe yaptırıyoruz hocam. Ama köşenin ismi ne? Demirkazık. Demirkazıklara gelesi cela. Çok uzun fail. Demirkazık olsun. Bence demir, de Demirkazık. Tamam. Veya Kazık Kakanlar. Yani hayatımızda kazık kakanlar kurmuş insanlar. Bravo. Yıllar içinde hiç varlığını yok etmemiş. Hep varlığı yok etmemiş. Varlığını yok etmemiş. Veya imha etmemiş olanlar. Sayı turu, bunu zaten Fahir yapıyor. Sayı turu gene bu tur köşen. O turizm köşesiydi değil mi? Evet. Hedef tahtası diye bir şey var. Oo. Her hafta hedef tahtasına birini koyuyoruz. Hedef tahtasına ama kadın koyuyoruz genelde. Hedef tahtası. Tahtası. Ha, Marilyn Monroe'nun öyle bir şeyi vardı, böyle hedef tahtasına yatmış. İsterseniz tahta olmasın, köşenin ismi de değişik olsun. Hedef yaftası olsun. Hedef yaftasını üstümüze yapıştırdık. Hedef, yani hedef gösteriyoruz. Tamam, bu güzel. Hafta hani kapak yaftayı güzeli gibi. Yaftayı üzerine yapıştırdık. Bu ayın güzeli hedef yaftası. Oraya yaftayı Oktay yapıştırıyor. Ben yapıştırıyorum. Sen nereye yapıştıracağını iyi bilirsin. Onu ben güzel, çok güzel fikirler var. Post-it gibi bir şey var aklımda. Kutu sil diye bir şey var. Burada hani... Temizlik şey, ve hijyen köşesi mi? Hürriyet gazetesinde çıkıyor ya Emre Anadolu'cun. Rakamlar var, şeyler var. Ne derler, aritmetik işlemleri var. Tamam. Oradan birisini çiziyorsun da 3 ile 5'in arasında hem çarpı var hem artı var da bir şey oluyor. Çarpıyı siliyorsun mesela 8 oluyor falan. Bravo, gibi tamam. Şey. Onunla ne diyeceğiz ona? Onun basit aslında. Çok hoş bir şey. Benim de aklıma geldi. Photoshop'ta yaparız gene onu. Onu Photoshop'ta yapalım. Ege, tamam. En kolayı o. Ama burada mesela yine kişilere mi? Mesela sil değil de silenler. Yok, sil sil. Yani öyle bir şey. İşte burada nasıl? O bak pozitif bak. Tamam kutu işte. Kutu silenler gibi. Tamam. Onu doğru Photoshop... Oktay, onu ben daha çok tuttum ya. Onu Photoshop'ta bakacağız. Tamam bravo, onu Photoshop'ta halledelim. Tamam. Ve bulmaca buradan... maceraları. Bence bulmacaya hiç gerek yok. Macera güzel. Macera köşesi. Orada da din okuyucuların göndermiş olduğu mektuplar. Fantazili olacak tabii. Neydi bu? Bulmaca? Maceraları. Bak, tamam. Burada Deniz Şaşa diye birisi yazmış bunu. Mesela bir gence 20 dolarlık bir ürün alması için 50 dolar verildiğinde hiç para üstü getirmediğini fark etmiş miydiniz? Başka bir üründe o kadar gerekmiştir ki falan filan diyor böyle şey. Gençlere güzel bir mazeret sunacağız. Sanatçı ve sokak satıcısı Claude 100 dolara veya daha ucuza güzel el yapımı ürünler satmaktadır. Ama para üstü vermeyi reddetmektedir. Ben falan. Hemen böyle bir durumlar var falan. Ya para konusunu düşünmek dahi istemiyorum. Bunu bu başlıkta veririz. O zaman maceraların başına parasız maceralar. Parası. Sonra mesela böyle bir macera var. Her zaman iyi giyinen tanınmış yarışma sunucusu Jeff Nicholas, Jordan onun matematik eğilimli arkadaşlarından 5'ine matematik eğilimli bir yarışma demek önerisiyle gelir. Evet. Jordan ve 5'lisi en önde gelen bilmece meraklıların oluşturduğu Bilmece Çözerler Kulübü'nün yıldızlarıdır. Yarışmamız canlı yayınlanacak falan filan. Sen ve izleyiciler onları oyun odasında şapkalarındaki numaraları da televizyon ekranı aracılığıyla göreceksiniz ama onlar sizleri göremeyecekler falan filan. Şöyle bir durum. Bunu niye bakıyoruz abi şimdi biz bunu? Şimdi buna benzer dergimiz... bir şey olması lazım. Yani sadece... Fantazi bence işte fantaziler... Orada okuyucuların gönderdiği fantazi mektupları yayınlayacağız. Ama böyle bir hikaye anlatılıyor. Tabii ki hikaye gibi, mesela o gün ben işte Jack Nicholas'la hayır, beraber. Sonra da bir soru kısmı var. O hikaye bir bulmacaya dönüşüyor. Ha anladım. İşte o zaman o şey kulübü var ya bulmacası. Orayı zevk kulübüne döndürürüz. Tamam mı? Döndürürüz dedin, döndürürüz. Döndüremedim deriz mesela. Ondan sonra oradan. Soru ne olacak? Soru siz olsanız hangisinden siz başlarsınız? O tip bir şey diye düşündüm ben. Onun gibi sorular, tamam. Güzel oldu. Bulmaca maceraları da güzel oldu. Oklar var. Oklar mı? Aha. Oklar dediğin. Ya bunu zaten okey diye şey yapmıştık. Okey parçaları dedik ona. Anagram var. Onu geç. Ben bunu evet ben de. Geç. Yine bu Photoshop'la. Tabii. Halledebiliriz. Kolay bir şeylerden biri. Bulmaca oluştur var. Bulmaca oluştur. Bak bu zor. Bulmaca oluştur. Bulmaca bulmaca. İçimiz dışımız bulmaca oldu. Onu atalım hocam. Hocam süremiz bitiyor. Dergiyi bitiremedik ya. Biraz ince mi olacak bizimki? Atıyoruz batıyoruz bir şey oluyor. Oyun Matik diye bir köşe var. Doçent Doktor Özgür Kişisel ve Fatih Sulağan yazdı. Sağlık köşesi hatırladım. Yapalım onu. Sağlık Matik. Doğru. Sağlık Matik. Güzel ya. Sağlık olması lazım. Kare bulmaca var. Zaten onu koyduk. Çiçekler diye bir köşe var. Hiç dokunmuyoruz herhalde. Çok güzel bir köşe. Bahçe süsleme sanatı mesela. En güzel balkon bence yarışması. Bence o çiçekleri komşu çiçekleri yapalım. mesela. Kadınlar bir çiçek. Sanki öyle herkes komşusunun balkondaki şeyi çekmiş de göndermiş gibi. Gibi değil mi? Tamamlama diye bir köşe var. Tamamla adı. Soru işaretlerinin yerine her satırdaki birinci sözlüğü tamamlayan ikinci sözlüğü. Hocam başta da gerek yok. Hiç dokunmuyoruz Ege. Öyle tamam. Karar verdik. Hatalı küp diye bir köşe var. Orada hatalı tip diye bir şey bulma. Her hafta birisinin fotoğrafı. Çok güzel. Hatalı örnek teşkil etsin. Yani. Doğru. Tamam. Ondan sonra eksik harfler var. Photoshop'la halledilebilir. Onlar. Satranç var. 29 harf var. Satrançı tutalım hocam. Orada da kadınlar büyük bir satranç. Bahçe gibi tipi bir şey. Kadınlar. Birisi vezir gibi giymiş. Birisi kale fil. Mesela biraz şişmanca bir kadın koymuşuz. Onlarla böyle bir adam satranç oynuyor. Takımı. Peki bir şey soracağım. Dergi çok bir erkek dergisi gibi oldu. Biraz kadınlara da hitap eden. Hocam ben de bir sayı işte erkek, kadınlara. Bir sayı kadın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.